तदनंतर संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी तथा महादेव जी को आगे करके धीरे धीरे भगवान जी की स्तुति करने के लिए आए। उस समय सब और मुख वाले भगवान नरसिंह जी क्रोध अग्नि से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए जगन माता भगवती लक्ष्मी जी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधीश्वरी, सुवर्णमयी कांति से सुशोभित होने वाली तथा सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली है। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी सूक्त का जप करते हुए श्री विष्णु जी की शक्ति अनित्य सुंदरी नारायण जी को नमस्कार किया। देवताओं के स्मरण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी जी वहां प्रकट हुई। देवाधिदेव श्री विष्णु जी की बल्लवा महालक्ष्मी जी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, अपने प्रियतम को प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोकों को अभय दान दें, वही उपाय करो। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवती लक्ष्मी जी सहसा अपने प्रियतम भगवान जनार्दन जी के पास गई और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोली, हे प्राणनाथ, प्रसन्न होइए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देख सर्वेश्वर श्री हरि जी ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि के द्वारा देखा। उस समय उनके कृपा पूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उच्च स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्ष मगन हो जगदीश्वर श्री विष्णु जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त दुस्सह तेज की ओर देखने और आपके समीप ठहरने में हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दुवेश्वर श्री विष्णु जी ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुख पूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरद काल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटापुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी। उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रतन निर्मित दिव्य कयूर और कणों से विभूषित भुजाओं द्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल दिव्य तथा जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले चार हाथों से परमेश्वर श्री हरि जी की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपर वाली दो भुजाओं में शंख और चक्र थे तथा शेष दो हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थी। भगवान जी का वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि तथा वनमाला से विभूषित था। कानों में उदयकालीन दिनकर की सी दीप्ति वाले दो कुंडल जगमगा रहे थे। हार कयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की सुषमा बढ़ा रहे थे। वाम अंग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नरसिंह जी बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी जी और नरसिंह जी को एक साथ देख देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद आश्रु की धारा बह चली। जिससे उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान जी को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अमृत से भरे हुए रतनमय कलशों द्वारा सनातन भगवान जी का अभिषेक करके वस्त्र आभूषण गंध दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति जी ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तत्पश्चात सबके स्वामी भक्त वत्सल श्री हरि जी ने देवताओं को साथ ले प्रह्लाद को सब देवत्यों का राजा बनाया। प्रह्लाद को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभिष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान जी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और वे देवगणों से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर विष्णु भक्त प्रह्लाद धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान जी के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ दान आदि के द्वारा नरसिंह जी का पूजन किया और समय आने पर वे श्री हरि जी के सनातन धाम को प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रह्लाद चरित्र को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री हरि जी के नरसिंह अवतार का वैभव बतलाया है। अब शेष अवतारों के वैभव का क्रमशः वर्णन सुनो। सारे बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 251 वामन अवतार के वैभव का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रह्लाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञा जितेंद्रिय नित्य धर्म परायण पवित्र और श्री हरि जी के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मृत गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और संपूर्ण वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। सब मनुष्य पापों से दूर हो अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश जी की पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्य राज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख उनके हित की इच्छा से श्री हरि जी को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप जी ने अपनी भार्या अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन जी का पूजन किया। उसके बाद भी 1,000 वर्षों तक वे श्री हरि जी की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु जी भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि जी को सामने देख द्विज श्रेष्ठ कश्यप जी का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने आदिति के साथ प्रणाम करके भगवान जी की स्तुति की। तब भगवान जी बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा।